Kiss Kiss in the Mix. Piesă nouă de la Udi și WhatsApp. Scumpă domnișoară, hai să vedem ce zic primele mesaje, primele dedichisuri dintre cele care deja au sosit la 0722 20 60 20. Hei băieți, sunt Cosmi din Ploiești, vreau și eu melodia Te iubesc de la Neilini pentru roșcatul meu și pentru voi, bineînțeles. Și Andrei din Reșița vrea Naughty Boy și Sam Smith pentru Camelia, piesă care vine chiar acum in the mix. Și apoi Sasha Lopez cu Radio Killer, Perfect Day. Nu uitați, undeva până în ora 10 vine și concursul Kiss Cash cu 2400 de euro. Wow, wow, o grămadă de bani. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Olix mixăm doar hituri. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart

this bitch look good any day. I won't forget the day you rescued me, the day you drew colors came out to play. Did anybody tell you you look better with your makeup on? Did anybody tell you you don't matter to me anymore? I was your joke, you were my heart, played me well like a deck of cards. See the tears run down your face, do you think my mind is gonna change? Kiss Kiss in the Mix, Laugh Till You Cry. Dacă vrei să ai toate edițiile Kiss Kiss in the Mix la zi, nu trebuie decât să intri pe kissfm.ro/kkm. Acolo ai lista întreagă pentru play sau pentru download gratis. kissfm.ro/kkm. Am pregătit In the Mix DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, și o piesă nouă de la Anca Florescu, Hearts Collide. Dar vine și Mr. Connector, mai dă-te-n dragostea mea. DJ Young și Olix in the Mix la Kiss FM, mixăm doar hituri.

Lângă tine stau, lângă tine stau. Cu tine-s mai frumoasă

toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Party People, bună seara încă o dată. Am început a doua oră de party de astăzi la Kiss Kiss in the Mix, unde, desigur, pentru voi mixăm doar hituri. DJ Young și Olix cu voi până la 10, iar peste 10 minute luăm din nou mesaje de Kiss-uri care vin la 0722 20 60 20. Însă până atunci, în câteva clipe avem Metrijim, Bella, Anda Adam, Dacă ar fi, dar înainte de ei, noua piesă Corina împreună cu Junior High, Miss Boboc. Sună foarte bine la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Ca pe un breloc, ești mai sexy decât toate misele la un loc. Ești deasupra în top, e clar că am noroc. Și în ce hal, că dacă mergem la bal, o să facă ochii mari, tu ești cea mai pe val. Cea mai căutată. Te găsesc prin satelit când te ascunzi pe hartă. Și încă n-am spit, Miss Bobo, ce ți-aș mai pune coroniță. Soir,

Hai să vedem ce mai zic mesajele sosite la 0722 20 60 20. Hello băieți, mă numesc Ramona, sunt din Constanța. Aș dori și eu Robin Thicke pentru buna mea prietenă Mădălina cu mesajul felicitări. Știe ea pentru ce? Și Ana Maria din Slatina zice așa: vreau neapărat F-Charm și Delia aproape de tine pentru viitorul meu soț. Sâmbătă avem nunta, ocazie cu care vă spunem și vouă că vă iubim foarte mult. Ia uzi, ne pregătim de nuntă, păi să fie cu casă de piatră, da? Întâi și întâi mixăm Robin Thicke, Blurred Lines, avem și o piesă nouă de la Misty și apoi, pentru că a cerut piesa, avem F-Charm și Delia aproape de tine. E party de marți la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix. Asculți doar hituri! Loving this thing, thing, thing, thing. Oh, I wanna be bang, bang, bang.

mă întreba, destinație necunoscută. When it comes to love, I did. Hey yo, DJ. Check. James Arthur, Impossible, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mai zic mesajele voastre. Cele care sosesc la 0722 20 60 20. Cristina din Călăraș, vreau o piesă tare, orice piesă ne place nouă pentru iubitul ei Cosmin. Hello băieți, sunt Anca din Iași, vă ascult cu prietenele mele acum, suntem la o cafea. Am dorit Julia, My Life, pentru toată gașca noastră de nebune. Foarte bine, hai să vedem cum am pregătit piesele pentru voi. Întâi și întâi avem Simona Nae, ca pe beat, Julia vine apoi cu My Life, dar și una mai veche de la Lucky Lee, A Follow Rivers. Party de marți la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Ca lumea, și cât aș vrea să fie mereu așa.

Only know you've been out. hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. When our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covered. Și Sam Smith la Kiss Kiss in the Mix. La la la, hai să vedem ce mai zic mesajele voastre. Sergiu din Baia Mare vrea neapărat Ami otra vez pentru iubita sa Cătălina. Mi-e gândul mereu la tine, fără tine nu pot să trăiesc. Măi, ce sincer, nu? Câtă sinceritate și dragoste. Și tot o piesă de corazon pentru Dragoș din Oradea, din partea îndrăgostitei Loredana. Vrea Deep Central, sus până la cer. Hai să vedem cum le pregătim pentru voi. Întâi avem Ami otra vez, apoi o piesă mai veche de la Yves La Rock, Zuki și Deep Central, sus până la cer. Cu voi DJ Young și Olex in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Otra vez te extraño. Eres mi niño, eres mi yo. Yo, oh, oh, oh. Dame tu amor, dame tu locura. Aquí. Eres mío, solo mío. Me seduces más tu voz. Oh, oh, oh, oh. Dame el amor, dame el amor, tu locura. Aquí. in every place, man, you look so divine. Man, no matter how you want up a kind. When you come, have a good time. God, lift your leg up. God, lift your leg up. Come, lift your leg up. Come, lift your leg up. Lift your leg up. Lift your leg up. Come, lift your leg up. Lift your leg up. Nu știu ce va urma,